کسی کی والدہ کا انتقال ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ دودھ بخشوایا کیا, یہ کیا مسئلہ ہے بتائیے. کسی نے اچھا سوال کیا, یہ بہت کامن ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, سمجھو زندگی میں ماں کے بچوں کا انتقال ہو جائے تو ماں کو بولتے کہ بچوں کو دودھ بخشو, دودھ بخشو. تو میں کہتا ہوں یہ دودھ کا قرض پکچروں کا اثر ہے, ٹھیک. یہ ہندوستانی ماحول میں بہت دودھ کا قرض, دودھ کا فلاں, یہ پکچریں ہوتی ہیں نا, اس میں ہوتی ہے, اس کا اثر ہے. شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے جس سے وہ بچہ نشوروما پاتا ہے تو قیامت کے روز اس کو اجر و ثواب ملیں گا, اس کو بخشانا نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, مر گیا تو دودھ بخشاتے, اور شوہر مر گیا تو مہر بخشاتے, ہے نا. شوہر مر گیا, ارے مہر بخش دو, وہ بھی بولتی ماٹھی ملا زندگی میں دیا, اب کیا مرنے کے بعد دیں گا, بخش دی جا, زندگی بھر مہر نہیں دیا, مرنے کے بعد. دودھ بخشانے کا نیا سسٹم ہے, لا لیتے اس عورت کو دودھ بخشو, دودھ بخشو, دودھ بخشنا کیا, بولے میں نے دودھ بخش دیا. ارے بخشو مت بھائی, اجر لو اس کا قیامت میں, کیوں بخش رہے, چھوڑ رہے کیوں اس اجر کو, جبکہ ماں کو اجر ملتا ہے اس کا آخرت میں, ٹھیک ہے. جیسا کہ میں ایک واقعہ, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, جب ان کی بیوی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو وہ کہتے دیکھ اپنے بچوں کو ایسا دودھ نہ پلانا جیسا جانور اپنے بچوں کو پلاتے, بلکہ محبت سے الفت سے ان کو دودھ پلانا, اور اس نیت سے پلانا کہ تیرے دودھ پر ایک مخلوق پرورش پا رہی ہے, یہ بچہ بڑا ہو کر دین کی خدمت کرے گا, نمازیں پڑھے گا, روزہ رکھیں گا, اللہ کے نام میں جہاد کرے گا, ان سب کا اجر تیرے اس دودھ کی وجہ سے, نشو و نما کی وجہ سے ہوں گا. تو اجر لو اس کا, بخشوا رہے کہ آپ, بخشنا مطلب چھوڑ دینا, جیسا آپ میں نے قرض لیا اور میں, یہ آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ بولے بخش دیے ہم نے, مطلب چھوڑ دیے, چھوڑے کہ آپ اجر لو اس کا. لیکن دودھ بخشوانے کا کوئی طریقہ شریعت میں کوئی یہ چیز نہیں ہے, یہ پکچروں کا اثر ہے. بہرحال دودھ کا قرض اور یہ, اور وہ پتا نہیں اس میں بخشوارے, اور یہ شریعت کے اندر یہ ایک ماں کا فرض ہے دودھ پلائے اس کو, اور اس کے بدلے روزے قیامت ان کو اپنی اولاد کی پرورش کا, اور اس کے, اور اس نیت سے پلائے, چونکہ دودھ پلانا مباح عمل ہے, مباح کے پیچھے نیت اچھی ہو جائے تو سبھی سے اجر ثواب کہ بھائی یہ بچہ بڑا ہو کے میرا فلاں کرے گا اور آپ کو اجر مل رہا پوری زندگی بھر بچوں, کتنا اجر اندازہ لگائی. تو بہرحال ایسا دودھ بخشوانا کوئی شرعی اعتبار سے کوئی عمل نہیں ہے. جی اس کے اندر